ยกกุฏิหลวงตาผมโตขึ้นมาก็เห็นกุฏิหลวงตาหลังเนี้ยอยู่ที่ตรงนี้แล้วตั้งแต่หลวงตาตั้งวัดนี้ท่านอยู่กุฏิมาสองหลังหลังแรกเป็นกุฏิเล็กๆเฉพาะองค์ท่านอยู่หลายปีซ่อมแซมสามครั้งจนกระทั่งหมดสภาพคณะศิษย์จึงสร้างกุฏิถวายหลวงตาให้ดูเหมาะสมหลวงตาใช้กุฏิหลังที่สองนี้เป็นเวลาหลายสิบปีจนถึงเดือนเมษายน2551จึงซ่อมแซมปรับปรุงใหญ่เริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนจนแล้วเสร็จให้หลวงตาเข้าจำวัดได้เมื่อวันที่28เมษายน2551รวมเป็นเวลา18วันเต็มผมเห็นผู้คนเข้ามาช่วยงานกันคนละเล็กคนละน้อยนับเป็นพันคนมาจากทั่วทุกสารทิศทำทั้งกลางวันและกลางคืนขณะร่วมกันทำงานเกิดมีคนรู้เท่าไม่ถึงการเอาดินจากบริเวณกุฏิหลวงตาตั้งใจจะเอาไปบูชาแต่เอาไปมากหน่อยกลางดึกคืนนั้นมีเทวดาในชุดขาว8องค์มาเข้าฝันต่อว่าเอาดินวัดมาทำไมให้เอาไปคืนเขาเฝ้าวัดนี้มา400กว่าปีแล้วเท่านั้นแหละรุ่งขึ้นต้องรีบเอามาคืนและมาขอขมาต่อเทพเทวดาทั้งหลาย